ojciec Jacek Gniadek, emisja na żerwistem. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Królestwo Niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi nam, że przez sam akt stworzenia człowiek został zaproszony do bycia z Bogiem. Każdy bez wyjątku jest zaproszony na ucztę, która w języku biblijnym jest synonimem uczty mesjańskiej końca czasów. Wszystko zaczyna się jednak tutaj, na ziemi. Dzisiejsza przypowieść pokazuje, że zbawienie jest procesem i nie dokonuje się automatycznie. Początkowe wezwanie do zbawienia nie jest jeszcze ostatecznym wybraniem i zachowaniem. Człowiek jest zaproszony do współpracy z Bogiem i jest wolny, by odpowiedzieć na Boże zaproszenie. Do opisania tajemnicy Królestwa Bożego Jezus używa różnych obrazów. Wcześniej mówił nam o Ojcu, potem o właścicielu winnicy, a dzisiaj opowiada nam o Królu. Zawsze jednak chodzi o tego samego Boga. Raz jako Ojciec daje nam życie, innym razem jako właściciel dzieli się z nami swoimi dobrami, a dzisiaj Bóg jest przedstawiony jako Król, który pragnie udzielić nam swojej godności, abyśmy stali się wolnymi, podobnie jak On jest wolny. Uczta, o której mówi Jezus, jest więc ucztą ludzi wolnych, a weselną szatą, w którą mamy się przyodziać, jest miłość, ponieważ być wolnym jak Bóg oznacza kochać bez granic. Miłość nie jest jednak czymś abstrakcyjnym i oderwanym od tego świata. W jaki sposób możemy doświadczyć takiej miłości? Gdzie możemy nabyć taką weselną szatę, która pozwoli nam na godne uczestnictwo w mesjańskiej uczcie? W kazaniu wolnorynkowym mamy już w pewnym stopniu odpowiedź. Całe życie nie sprowadza się oczywiście do ekonomii, ale stanowi ona integralną część naszego życia. To w tych warunkach mamy się zbawić. Świat, który Bóg stworzył, jest dobry. W Księdze Rodzaju w opisie stworzenia czytamy, a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Ekonomia kieruje się swoimi prawami. Prawa te można poznać ludzkim rozumem. Błogosławiony Jan Paweł II dostrzegł pozytywną rolę przedsiębiorczości, wolnego rynku i własności prywatnej. Ale papież nie popierał gospodarki wolnorynkowej tylko dlatego, że jest ona postrzegana jako najefektywniejszy środek i sposób wymiany dóbr i usług. Jest to z pewnością bardzo mocny argument za wolnym rynkiem, ale papież ma jeszcze inny, mocniejszy. Jego uwaga skupia się na człowieku i jego godności, która realizuje się w wolnym działaniu. Człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Tego z pewnością nie można w pełni osiągnąć w systemach opierających się na państwowym interwencjonizmie, gdzie bardzo wiele aspektów naszego życia jest sterowanych za pośrednictwem rządu. Papież dostrzegł to samo, o czym wcześniej myśleli w pewnym stopniu liberałowie. Liberalizm zajmuje się wyłącznie materialnym dobrobytem człowieka, ale to nie oznacza, że pogardza wartościami duchowymi. Ludwig von Mises, austriacki filozof i ekonomista, pisał, że duchowe bogactwo człowieka pochodzi wyłącznie z jego wnętrza i szczęścia nie można osiągnąć poprzez politykę społeczną. Stworzenie zewnętrznych warunków wolności pomaga w duchowym rozwoju i to wszystko, co możemy uczynić. Człowiek w XXI wieku łatwiej może zaspokoić swoje duchowe potrzeby niż ktoś, kto żył w X wieku, ktoś, kto musiał zmagać się na co dzień ze zdobywaniem podstawowych środków do egzystencji. Konieczność zapewnienia materialnych warunków dla rozwoju duchowego została już podkreślona przez świętego Tomasza z Akwinu, który twierdził, że ich niedostatek wiąże się z niebezpieczeństwem oderwania człowieka od jego właściwego powołania i sprowadzenia go do istoty czysto biologicznej. Dzięki niezależności materialnej, wyzwolonej przez nią możliwości zaspokajania niezliczonych potrzeb egzystencji, społeczeństwo zaczęło odczuwać współcześnie potrzeby związane raczej z ludzkim być niż mieć. Kościół w swoim nauczaniu społecznym zwraca uwagę, że wielka masa zasobów i możliwości, która jest oddana dzisiaj do dyspozycji człowieka, musi być kierowana zmysłem moralnym i zorientowana na prawdziwe dobro, gdyż w przeciwnym razie łatwo obraca się przeciw człowiekowi jako zniewolenie. To prawda, ale to wszystko zależy od naszych indywidualnych decyzji i działań. Na wolnym rynku człowiek nie jest wolny od wyzwań, ale mają one inny charakter, lub raczej mogłyby mieć inny, gdyż takiego rynku dzisiaj de facto nie ma. Na wolnym rynku na człowieka w działaniu wywierana jest presja innych uczestników rynku, by produkować lub nabywać pewne dobra. Człowiek jest jednak w pełni wolny, aby przeciwstawić się upodobaniom konsumentów, na przykład nie sprzedając dóbr lub usług tym, wobec których ma zastrzeżenia natury moralnej. Musi być jednak gotowy, by zrezygnować z zysku, jaki mógłby uzyskać z takiego przedsięwzięcia. Poprzez takie decyzje człowiek kształtuje siebie wewnętrznie, upodobniając się do Chrystusa, a w gospodarce wolnorynkowej mógłby jeszcze bardziej. Przez każdy akt decyzyjny podjęty w wolności człowiek doskonali siebie i rzeźbi swoją osobową twarz. Wolność wpisana jest w istotę ludzkiej osoby stworzonej na obraz i podobieństwo Boga. Widzimy to po raz kolejny w dzisiejszej Ewangelii. Król zaprasza, a nie zmusza do przyjścia na ucztę. Stawia jednak jeden warunek. Każdy musi być ubrany w szatę weselną. W dzisiejszej Ewangelii pyta, Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? To pytanie może być skierowane również do nas. I nie chodzi tutaj o coś zewnętrznego, co można kupić na rynku i na siebie z tej okazji założyć. Nie można tego kupić, ale można to wypracować poprzez etyczne działanie na rynku. Strój weselny to nie to, co widać na zewnątrz, ale to przeobrażone serce człowieka zdolne realizować wolę Ojca w duchu kazania na górze w każdym aspekcie naszego życia. O taką wewnętrzną przemianę można i należy również starać się w naszych codziennych ekonomicznych zmaganiach. Dla ucznia Chrystusa nie ma podziału na człowieka religijnego i ekonomicznego. Człowiek jest jednością, a miejscem, gdzie dokonuje się nasze zbawienie, jest ten świat. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!